पहली उड़ान पांचवा भाग चौथा अध्याय 1902। धीरे धीरे सदियां बीत गईं। एक दिन टॉम को और का एक पत्र मिला। हमने अलग किस्म के पंखों के साथ एक नई मशीन बनाई है, पत्र में लिखा था। उसके पंख ज़्यादा लंबे और अधिक संकीर्ण हैं। हमने संतुलन के लिए और उसे बेहतर तरीके से मोड़ने के लिए उसमें एक पूंछ भी जोड़ी है। हम किटी हॉक में वापस आकर उसे उड़ाने की कोशिश करेंगे। सितंबर में विल और लौट कर आए। एक बार फिर उन्होंने टॉम के पापा को मदद करने के लिए काम पर रखा। नई मशीन ने पिछले एक की तुलना में बहुत बेहतर काम किया। विल और ने उसमें 1000 से अधिक उड़ाने भरी। यह वो मशीन है जो हम चाहते थे, विल ने कहा। हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी के अनुसार ऊपर नीचे जाती है, टॉम ने कहा, और हम जैसे चाहें उसे वैसे मोड़ भी सकते हैं। पर एक चीज़ वो मशीन अभी भी नहीं करेगी, विल ने कहा, वो तेज हवा के बिना उड़ा नहीं भर पाएगी। हम इस पर एक इंजन लगाने जा रहे हैं, और ने कहा, फिर वो अपने आप उड़ पाएगी। तब हम ऐसा कुछ करेंगे जो पहले कभी किसी ने नहीं किया होगा। हम वास्तव में उड़ पाएंगे। उस सर्दी के मौसम में ओहियो में विल और ने मशीन को आगे बढ़ाने के लिए उसमें एक इंजन और प्रोपेलर लगाया। क्या वो काम करेगा? उसका परीक्षण करने के लिए उन्हें किटी हॉक वापस जाना होगा। अध्याय 5 1903। विल और नई मशीन को किटी हॉक लाए, पर प्रोपेलर ठीक से काम नहीं करा। नया प्रोपेलर बनाने के लिए और को ओहियो वापस जाना पड़ा। जब वह वापस लौटा तो तेज हवाओं के साथ तूफान में उड़ना बहुत खतरनाक था। एक दिन भयानक तूफान के बाद टॉम के पापा ने कहा, इस मौसम में उड़ान भरना असंभव है। अगर वे दोनों जल्द ही अपना काम बंद नहीं करेंगे तो किसी को ज़रूर चोट लगेगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई चोट लगे, टॉम, इसलिए तुम यहाँ से दूर ही रहो। लेकिन पापा, टॉम ने कहा, विल और मेरे दोस्त हैं, पर यह बहुत काफ़ी खतरनाक काम है, पापा ने कहा। टॉम को विल और की याद आती थी और वो उनकी मशीन के बारे में भी सोचता था। मौसम दिन ब दिन खराब हो रहा था। अगर उन्होंने उड़ान भरने की कोशिश की तो क्या होगा?